سوره یونس درس نمبر 5. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون من دون الله او عبادت کی سیوا د الله نه ما لا يضرهم داغه سیز چې نه ضرر د پکولی شي د دینا ولا ينفعهم او نه پیده رسولی شي دی تا ويقولون وایدی هؤلاء شفعاؤنا دا زمنگا شپارسیان دی عند الله د الله تعالی سکا قل تورتوا يا اتنبئون الله ايات سو خبر وي الله تعالى لرا بما لا يعلم في السماوات باغسماني چني بي جني الله پاسمانو کي ولا في الارض ونپزمگا کي چن دي پو الله تعالى پاغي ماني پاسمانو ونپزمگا کي سبحانه پاک تي الله تعالى وتعالى چت عما يشركون دا غسنا چې دی د الله تعالی سره صداران ګرځي. سورت کې ترغیب او د فار د قران په شروع د سورت کې او سلور مسلې ذکر کړي او نفی د شفاعت قهریه او کړه چې په زور د الله نه خلاصې دي نشي او دا رنګي د دغه سلور مسلو د منون کو د فارای بشارت ذکر کو او د نه منون کو د فارا عذاب او دارنگی سزا ذکر کړه او د دې خبرې ذکر یو کو چې کله تاسو مو انسان دی د الله تبارک وتعالى په حضور کې د ځان د پاره بد دعا کوي نو که الله تبارک وتعالى د دې بد دعاګانې قبلولې په شان دا غي لکه څنګه چې خیر دی په تلوار سره غواړي او دی خوخی او دا سیدا شر ورته رسول وی او دا تکلیف ورته رسول وی نو نیټه به برابر شو او کار به پوره شو او د انسان حال دا دی چې حالت بیان کو چې کله پی بیا معمولی غونه تکلیف راشي نو بیا ته ګوره کوکارې به وای په ناستا په ولاړه او په طرفونو ماندی او د دې خبرې ذکر وکړو چې چا هم د دې مسلو نه انکار کړی دی نو پخوانی خلکو ته وګورئ چې پیغمبران ورته راغلي وو او دا مسله ورته بیان کړې وه او هغې انکار کړی و وګورئ هغې ته څنګه سزاګانې میلاو شوې نو تاسو هم ویرېږئ تاسو چېرته هغه شان الله تبارک وتعالی په سزا کې راګیر نشي او بیا د دې خبرې ذکر وکړو چې څنګه مې هغې تباه کړه نو دا نه چې دنیا د هغې د وجې نه روانه کړه ما نہ ما پکې نوې خلق پیدا کړه داغي په ځای باندې لکه څنګه چې تاسو رالی نو تاسو مې په ځمکه کې وسولی او تاسو لمه وخت درکو او منګه دا لیدل غختل چې تاسو څنګه عمل کوي او دا حال لې چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د رهنمایي د پاره د پیغمبر په ذریعه سره د وحی تنظیم وشو نو په هغه وحی کې پیغمبر ته وایي د ځان نه تصرف وکړه یاره موږ ته دومره سختې خبرې مه کوه چې هر څه یو الله کوي او بغیر د الله نه چې دا موږ څوک را مدد کوو داسې نشي کولی نو د پیغمبر د طرف نه جوابونه وشو چې زه د خپل طرف نه دا کار نشم کولی او زه خو تابعدار د وحیم او دارنګې زه د الله نه یریږم که خلاف مې وکړو او دا رنگی تاسو ګورئ نه چې ما په تاسو کې څومره ژوند تیر کړی دی که ما قرآن د ځان نه جوړ کړي نو پکار چې مخکې مې هم تاسو ته د دې خبر درکړی وي خو ما په تاسو کې ژوند تیر کړی دی نو تاسو دومره نه پوهیږئ نو اوس دلته د دغې مشرکانو هغه حالت ذکر کوي چې څنګه دی نبی علیه السلام ته وي چې دا قرآن چې کم دی د دې په ځای باندې چې دا کم آیاتونه زمنګ د حضراتو زمنګ د هر امداد شاه کون کو داغي نفي کوي. نو د دې په ځای باندې موږ له نور آیاتونه راوړه، نو الله تبارک وتعالی داغي هغه حالت ذکر کوي او ثمره د دلایلو ذکر کوي چې وګوره د کفارو د مکې سکارو چې نبی علیه السلام ورته راغې، نو د هغې سیزونو عبادت یې کو چې نه ضرر رسولی شي او نه نفع رسولی شي. مشرکانو چې د کوم سیز عبادتونه کول او هغې الله ته وسیله کول او الله ته شپارسیان ګرځول، نو الله تبارک وتعالی وفرمایل چې نه دله پیدا درکولی شي او نه دله نقصان د پکولی شي. نن زمون د ملک حالت ته وګوره او دا رنګ هغه ملکونو کې چې په کومو ملکونو کې خلق د غیر الله نه په نوم باندې منښتې کوي او د هغې نه غواړي، آیا دغه درګاونه او دغه اولیاء کرام د چا د پاره د ضرر د پکولو اختیار لري او چا له د پیدې ورکولو اختیار لري؟ د هغې باوجود بیا هم خلق ځي او هغې ته رامدد شوی، نو دا هم هغه خوبه هو د هغې مشرکینو هغه عادت دی چې هغې به د الله تبارک وتعالی نه علاوه د هغې خلکو عبادت کو چې د هغې په نیز باندې هغه الله ته نږدې و. نو دی به وی چې تپوس پتی وشه چې تاسو ولې د دې عبادت کوئ، ويقولون وايدي هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء دا کسان چې دي شفعاؤنا عند الله، زمون شفارسیان دي د الله تعالی سکا. اوس د پته ولګی دا اغي ګټي را مدد کولې کنا، هغه څوک را مدد کول چې د قیامت پر ورځ باندې بیا زمونږه یا زمونږه ساجتونه دي چې مونږ دي ته وایو دي زمونږ د پاره الله ته وایي، نو ګټه خو خبرې نه کوي. خدای د ګټو په نومونو او د ګټو په شکلونو باندې هغه خلک جوړ کړی وو چې د هغې په نیز باندې نیکان خلک وو، ښه خلک وو، نو د هغې شکلونه یې جوړ کړی وو او مونږ خو د دې عبادت نه کوو، مونږ خو صرف دې ته وایو چې تاسو زمونږ شپاره سو کوي الله تعالی ته کل. نو الله تبارک وتعالی فرمایي وتوایا اتنبئون الله، آیا تاسو خبروي الله تعالی لرا؟ دا یو جواب شو چې تاسو الله خبروي دا هغه سیزنه چې الله تبارک وتعالی دا هغه اجازت نه نکړي، نو دا تاسو ته د کوم ځای نه د دې دلیل راغی؟ نن موږ هم وایو لږ دلیل خو د قرآن او د سنت نه ښکاره که چې ته کوم اولیاء کرام را مدد کوي، یا څوک پیغمبر را مدد کوي، یا څوک پرشتې را مدد کوي، یا انور او سپوږمۍ هغې کې د الوهیت هغه صفت لټی، یا نور سیزونه د دنیا چې خلک هغې ته را مدد شوی، نو آیا تاسو خبروي الله تعالی لرا؟ بما لا یعلم فی السماوات په هغه سمانې چې دی پیژني په اسمانو کې، ولا فی الارض او نه په ځمکه کې، نه خو د هغې علم الله تبارک وتعالی چاله ورکړی دی او نه الله تبارک وتعالی دا ویلی دی چې په ځمکه او اسمانونو کې دا زما برخي خواره دي او زما دا برخي خوارو له تاسو ځي او دی به ماته چې کم دی نو ستاسو دپاره سوال او مینت کوي. افسوس چې پرک دومره دی چې مشرکینو د مکې به د ګټې نه یو سیز جوړ کړو او هغه به یې مخې ته کېښودو او موږ یې په خپل ځاني ولامبو، کپن ورته ورواچو او دارنګې قبر کې په بنونو خاورې د پاسه واچو او جنازه ولو کو موږ دعا ولو کوي یاره، او چې په مقبره باندې تیریږي په هغې کې بار سوکي که نه، اولیاء کرام به پکې اومي، نیکان خلک به پکې اومي. نو موږ څه وایو؟ السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. من جاي د قبرونو والا او د دوا د غختلو د فار مکلفین ګرځول یو چا نبی علی السلام وی چې تاسو په مقبره داخل شئ دا دوا وایي، نو چې ته ولاګي وای ته زما د پار الله ته وایا، نو هغی به د ګټو نه جوړ کو او ته به ولاړو تا په خپل لوګو باندې سور کو چې په خپل قبر خواله نشتلی کمزور او د لامباو او دا رنګې د شرم گاونو د پاسه دی ولا سادر واچو چې دا را تخکاره نشي، او دا رنګې کپن دی پی واچو او مال دی ولا تقسیم کو میراث خورو مال تقسیم کو او خز سره او پسته عدت نه ولا کو سوک نکاح کای نکاح سره حلال شو. نو اوس چې کم دی نو ته هغه انسان چې خلی چې کم نه بیکاره شوی دا غوګونه بیکاره شوی دی او دا رنگ خپې بیکاره شوی دی او ته لګې اغی توه ته زمونږ د پاره الله تبارک وتعالى ته وای مونږ تاسو لره غلیو او تاسو زمونږ د پاره الله ته نو د مشرکینو او نننی د قبر پرستو اولیاء پرستو نیک پرستو او کاغه د پیغمبر سو کی ان هغه غواړي او کده پرشتونه سو غواړي نو ها دی بوی دا زمونږ شپاره سیان دی د الله تعالی سره الله پاک وای تاسو خبر وای الله تعالی لره دا هغه سنا چې پته یې نشته په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې الله نه دی ویلي نو څنګه به د هغې اجازت تاسو ته میلاو شي. سبحانه دویم جواب پاک دی الله تعالی د داسې شریکانو نه دا تاسو چې وایي زموږ شپارسیان دي الله پاک عزت یې پاک یم وتعالی عما یشرکون. دا دریم جواب اوچت دی د هغه سنا چې دی صداران ګرځئ د الله تعالی سره الله ډیر زیات اوچت دی. وما کان الناس الا امه واحده نو خلق مگر ټولګی یو په توحید فاختلفو نه اختلاف وکړو. ولولا کلمه سبقت من ربک کچر نه وي حکم وړاندې شوی د طرفه در ربستانه لقضی بینهم نو فیصله بشوا په منځ د دې کې فيما فيه يختلفون هغه څه کې چې ودي په هغه کې اختلاف کوونکي. الله تبارک وتعالى په آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي چ اصل کې دنیا ته چې کله انسان راغلی نو د یو وخت پورې خو په دې امت کې په دې انسانانو کې اختلاف نه و. ټول خلک یو په توحید باندې و. نو اختلاف د څه نه پیدا شو؟ نو اختلاف د شرک کولو د وجې نه پیدا شو. دی وایي همارې مسجد میں غټ غټ په تولی کې چې کله ته در شروع کې پاکستان کې او څوک د دغې خلکو نه مرغوبی چې یاره قبرونو والا سکولی شي یا اولیاء کرام سکولی شي او یا چې کوم دی د توحید د مسلې نه صحیح طریقې سره خبر نه تاته په جمعات کې ولیکي زمونږ په جمعات کې به اختلافي مسلې وای نه چړی. نو الله تبارک وتعالى څه فرمایي امت خو یو خو اختلاف ته څه د وجې نه راغلی و؟ د شرک ته وجې نه راغلی دی ځکه چې د دې آیات لاندې ابن کثیر رحمت الله علیه د دې آیات ته لاندې ابن کثیر هغه قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنه راخلی. قال ابن عباس وی فرمایلی دی ابن عباس کان بین آدم و نوح عشرت قرون د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام ترمنځ لس پیړۍ وې. کلهم علی الاسلام ټول په توحید باندې وو ټول په اسلام باندې وو. ثم وقع اختلاف بیا پریوت پای کې اختلاف. نو الله تبارک وتعالى دا غي نفس لکه مونږ چې څنګه په سورۃ البقره کې 213 نمبر آیات کې ویلیو کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین او خلق تلګي یو په توحید چې اختلاف پیدا شون الله پیغمبران د رد شرک تپاره چې لومبه نوح علی السلام الله پاک اغرا ولېګا نو خلق یو خو اختلاف د څه نه پیدا کیږي تاسو ته وایم د شرک نه پیدا کیږي. نو چې ته د توحید مسله کوي او رد بدعت کوي او تا ته وایي چې نه یاره ته اختلافي مسلې چیړې نو اختلاف خو تا پیدا کړی چې شرک ته جوړ کړی دی. مونږ خو اتفاقي مسله کوو چې تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په دې اتفاقي مسله باندې یو پیغمبر داسې نشته چې یا دنیا ته راغلی دی اگر رد د شرک نی کړی د نوح علیہ السلام نه تر دو محمد صلی الله علیه وسلم او محمد صلی الله علیه وسلم د مکی نه پس خبر اوته ولی نه پرې خو دی دو هغه ته وی د اختلافي مسلې مکا تا په امت کې اختلاف پیدا کو نو مونږ وای کته دانشی برداشت کولی نو دا مشرکان هم نه برداشت کړی دا خبره. نو د دین دی الله تبارک وتعالى په امن او امان کې غور او ساته او دې ته اختلافي موایا چې د قران او د سنت کومه مسلې اختلاف کې ته پروتې چې شرکیات او بدعات سره تا هغه اختیار کړی دی. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى وي فختلفو اختلاف وکړو. ولولا کلمه سبقت من ربک کچری نوې حکم وړاندې شوی د طرفه د ربستانه لقودی بینهم نو فیصله به شي په منځ د دې کې هغه حکم د سو الله تبارک و تعالی په دې امت باندې فیصله کړې ده چې دې به زه په یو ځل نه تبا کوم. الله تبارک و تعالی وایي پیغمبره که چری د الله حکم نوې وړاندې شوی چې زه به دې په یو عذاب په یو ځل نه تبا کوم دې شرک د وجه نه به ما دې تبا کړي و لکه څنګه چې مې پخوا امتونه تبا کړي دي. تاسو وګورئ کم امت چې د کم پیغمبر نه خلاف په مسله د توحید کې کړی دی هغه غټ نه غټ بادشاہ ولې نو چې ځان ته یې د الٰه نسبت کوو چې فرعون و الله غر که غر نه کو د نوح علیه السلام قوم الله غر که غر نه کو غرق نه کو د شعیب علیه السلام په قوم باندې الله تبارک وتعالی عذاب راوس کرانه وس د هود علیه السلام او دارنګې د صالح علیه السلام په قوم باندې الله عذابونه رانه وستېدل او دارنګې د هغې نه پس چې کومو خلکو خلاف کړی دی د هغې حالت وګوره. الله تبارک وتعالی فرمایي که چرې په دې امت باندې دا فیصله نه وي چې یاره زه دې په یو ځل نه تبا کوم نو ما به فیصله کړې وای دي یا دارنګې نوې وړاندې شوی حکم در ربستا چې الله تبارک وتعالی سو پورې حجت نه قائم کړي نو تر هغې پورې عذاب نه ورکوي نو تر سو پورې چې د الله حجت نه قائم شوی نو تر هغې پورې زه ول عذاب نه ورکوم ورنه د دې فیصله به شوې وه. فیما فیه یختلفون په هغه څه کې چې دې اختلاف کوي ویقولون وایي دي لولا انزل علیه آیت ولې نه نازلیږي لولا انزل علیه آیت ولې نه نازلیږي په دې یو معجزه من ربي د طرفه د رب دنا فقلت ورته ووا انما الغیب لله یقینا هغه علم د غیب د الله تعالی څخه دی فانتظرو نو انتظار کوئ انی معکم ز سرستاسونه انی معکم ز سرستاسونه من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یم. کله چې دا خبره وشوه چې یاره مونږ د غیر الله د غیر الله ته وایي چې تاسو د غیر الله عبادت کوئ او دارنګې که د الله تبارک وتعالی حکم نه وي نو تاسو به په عذاب کې ګیر شوي وی نو زه چې ته دا خبرې کوې او ځان ته پیغمبر وای نو مونږ ته خو څه معجزه پیش کړه لکه پخوا چې خلکو څنګه معجزې پیش کړې وې. وګوره ورته صالح علیه السلام له الله پاک معجزې د اوخې ورکړې معجزه د اوخې ورکړې وه دغهرنګې موسی علیه السلام له الله معجزې د امسا او دارنګې د ید بیدا ورکړې وې او دغهرنګې عیسی علیه السلام به چې کوم دی مړي ژوندې کول او دا رنگی نوری تا سره هر څه معجزه او قیلان کې د نبی علیه السلام څومره معجزې دي او هر پیغمبر لا د خپل وخت مناسب چې د کمې خبرې به په قوم کې چرچا وه الله به د هغې مطابق چې کوم دی نو معجزه ورکوله. د موسی علیه السلام په وخت کې د سحر ډیر په ترکه باندې و الله هغه له داسې معجزه ورکړه چې سحر باطل شو او حق چې کوم دی ثابت شو. د عیسی علیه السلام په وخت کې د طبابت او د ډاکټرۍ ډیره لویه چرچا وه الله غلا د ډاکټرانو نه بالا یو داسې سیز ورکړه چې ډاکټرانو نه شو کولی. نو دغه رنګې نبی علیه السلام له الله پاک کومه معجزه ورکړې ده؟ قرآن کریم دی چې الله ولله داسې معجزه ورکړه چې تمامي دنیا ته یې د دې چیلنج ورکړه تر قیامت پورې د دې مقابله نه چا وکړی شوه او نه کولی شي داسې معجزه الله. نو معجزه خو الله تبارک وتعالی پیغمبر لا او داسې ډېرې معجزې شق القمر چې هغه سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه دارنګې نبی علیه السلام څومره معجزې چې هغه د برکت نه الله تبارک وتعالی څومره څومره کارونه د خلکو په مخ کې باندې هغې لیدلي دي او کتلې او د ټولو نه غټه معجزه ده چې یو سړی د خپل ملک نه وباسلی شي او بیا الله تبارک وتعالی والله هغه ملک چې د هغې نه وباسلی شوي او یتیم پاتې شوي الله والله د دې دین په طاقت باندې او د الله په امداد باندې په هغه ټو په هغه صرف مکه باندې نه چې وګوره څومره الله تبارک وتعالی د هغه کلمه په دنیا خوره کړه د دې نه غټه معجزه دا خو ډېره لویه معجزه ده. نو مطلب دا چې مونږ ته څه معجزه پیش کا چې پکار دې د مکې دا غرونه چې کوم دی هموار کې مونږ له پکې باغونه جوړ کې دارنګ وګورو ورته موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل لپاره د غټینه او بوبای ولوي چې دلته نیرونه مونږ ته وبای نه نبی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى وای فقل تورته وایا انما الغیب لله یقینا علم د غیب الله تعالی سکه دی تاسو من هغه سیز غواړی چې دغه اختیار د الله سکه دی نو علماي کرام دلته معنی کوي الامر كل لله تول اختیار الله تعالی سکه دی تاسو مال د الله تبارک وتعالی چې کوم اختیارات دي نو پاری کې زما خو سم مداخلت نشته تاسو من هغه سیز غواړی چې دغه علم د الله تعالی سکه دی دغه حکم د الله تعالی سکه دی یا دا تاسو داسی او سیز غواړی چې هغه الله ته پته ده چې نازل کی د غیب دی نو چې نازل کی نو که بیا تاسو ایمان را نوړو نو بیا به تواکی نو پنتظرو نو انتظار کوی انی معکم من المنتظرین ز سره تاسو نه انتظار کوونکی راځی یاره انتظار بکو تاسو خوایی چې موږ ته سم معجزې پیش کا کته په حق باندې نو زلت د خپل طرف نه دا اعلان کوم چې د معجزو اختیار د الله تعالی سکه دی وګور چې حق څوک ثابتیږي راځی چې انتظار کو تاسو هم انتظار کوی زوم انتظار کوم چې الله د معاملې د چا سره چې کوم نه د حق کار کوي او څوک باطل کار کوي ډیر زر به پته ولګي و اذا ازقنا الناس رحمه او کله چې وسکو موږ په خلکو باندې سه خوشحالي سه رحمت من بعد برا پس تکلیفنا مستهم چې رسیدلی وی دیتا اذا لهم مکر فی آیاتنا نو ناسا پا دی دا پار چل ولوی پا منلو دا آیاتونو زمن کے قل اللہ اسرع مکرا ویورتا اللہ تعالی چھ دے دیر تیز دے پا تدبیر کولو کے ان رسولنا یقینن استازی زمن یکتبونا لکی ما تم کرون آغا چھ تاسو تدبیرو نکوئی اللہ تبارک تعالی فرمائی چھ وإذا أزقنا الناس رحمة قال چې زه په خلکو باندې خپل رحمت وسکم پس تاغې نه چې دې تکلیفونه رسیدلی نو داغې نفس د دې حال سي د دې بیا حال دی چې زما د آیاتونو سره ټوکی او مسخري شروع کی او استهزاء او تکذیب او درغجن کوي بیا لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى په قران کریم کې نور زینو کې عمدا د دې د چلونا او پس تا تکلیف نه چې دی تا الله تبارک وتعالى خوشحالی ورسی نو ته خوشاله نه پس ته الله تبارک وتعالى بیا یری نو ناسا پا دی بیا چلونا کئی د دې وجنه په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام پرمایي چې وای سهار مونځ نبی علیہ السلام وکړو صحابه ته وای چې په هغه شپه باندې د باران شویو او سهار له نبی علیہ السلام په مسجد کې دا خبره وکړه چې تاسو ته پته شته چې الله تبارک وتعالی د شپې څه فرمایلی دي ناغي وی الله هو رسوله اعلم الله خو پوهیږي او پیغمبر خو پوهیږي نو نبی علیہ السلام فرمایل چې الله تعالی فرمایي چې زسار کی زما بازی بندگان ناغي په ما باندې ایمان راوړي او دارنګي بازی هغه دي چې هغه کفر وکي نو هر چې هغه سوک تی چی وی یرا پا منگ مانی باران دا اللہ دا پزل دا وجه نو شو نو دی چی کم دی دا مومن دی پا ما مانی ایمان راوڑی دی او کافر دی پا سمان دی کفر کئی پا کواکی بو مان دی او دارنگی باز خلق دا سی دی چی غی وی منگ مانی بارانو شو بینو ان کزا و کزا پا دی وجه پا دی وجه دا ستور راو خطی دا ستور دوب شو او په منګ باندې بارانو شو پزاک کافرون بی دا سړی په ما کافر شو و مؤمن بالکواکب او دی ایمان راړ پسو پستورو باندې نو د دې وجنه زمنګ لا کو کیوم باز خلکو پلان کې استور راو خته نو او باران بوشي او پلان کې استور ډوب شو باران بوشي نه باران د الله تبارک وتعالى د فضل نه دی چې الله در باندې خپل رحمت وکي بیا غي کې چلو نه مجوړوا بلکه ډایریک وای دا الله تبارک وتعالى مهرباني او پزل لے قل الله اسرع مکرا وای ورته الله تعالی چې دی هغه ډیر تیز دی په تدبیرونو کې تاسو خو تدبیرونه کوي خو تاسو ته پته شته چې الله پاک بیا په تدبیر کې څوک راشي نو دا غد تدبیر نه څوک بچ کېدی شي ان رسولنا یقینا استاذ زمن یکتبون لکی ما تم کرون آغا چې تاسو تدبیرونه کوئ، ستاسو تدبیرونه د الله تبارک وتعالی د علم نه بهر نه دي. او ستاسو تدبیر کمزور دی، او زورور د چا تدبیر دی؟ زورور د الله تبارک وتعالی تدبیر دی. نو چې الله در باندې رحم او فضل او مهرباني کړې ده، نو په هغه کې تدبیرونه او چلونه چې کم دی بیا مه جوړوه، ډایرکټ د الله تبارک وتعالی انعام په خپل ځان باندې ثابت کا چې دا د الله ډیره لویه مهرباني وه چې په موږ باندې وشوه. ويعبدون من دون الله او عبادت کی دی سوا د الله تعالی نه، ما لا يضرهم دا غسیز چې نه ضرر له د پکول شي د دینه، ولا ينفعهم او نه فائدہ رسول شي دی تا. ويقولون وايدي هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا چې دی زمنګ شفارسیان دی د الله تعالی سره. قل اتنبئون الله او ورته تاسو خبر وای الله تعالی لرا، بما لا يعلم في السماوات باغسماني چې ني پیجن الله پاسمانو کې ولا في الارض او نه پسمګا کې. سبحانه پاک دي الله د داسې شرکاونه د داسې برخي خوارونه. وتعالى وجدت عما يشركون دا غسنه چې دی ایسا دار جوړي د الله تعالی سره. وما كان الناس الا امه واحده نو خلق مگر ټولګي یو په توحید، فاختلفون اختلاف او کو شرک او کو. ولولا كلمه كچر نوي حکم سبقت روان دي شوی من ربک ذ طرف درفستانه لقو په تاخير د عذاب باندې، لقودی بینهم نخا مخا په سلب شو په منځ دي کې. فيما فيه يختلفون پارس کې چودي پاره کې اختلاف کون کې. ويقولون وايدي لولا انزل عليه آية وللنازلين قد يوم معجزه من ربي ترپ درپ ددنا. فقل انما الغيب لله وورت يقينا هو او علم د غيب د الله سکدي، يادا چ ټولو کارونو اختيار د الله تعالی سکدي. فانتظروني انتظار کوي، اني معكم من المنتظرين سرستا سو انتظار کوونکې. واذا زقنا الناس رحمتنا وكل جوسكم من خلق بان خپل رحمت خوشالي من بعد الضراء پس تکلیفوننا مستهم چې رسیدلی وی دی تا. اذا لهم مكر نناسا فديد پار چل ولوي في اياتنا زمون پو اياتونو کې په منلو زمون د اياتونو کې. قل الله اسرع مكرا و الله تعالی چې ډیر زر تدبیر کوون کې دی، تیز دی په تدبیر کولو کې. ان رسولنا یقینا استازي زمون یكتبون لکی ما تمکرون هغه چې تاسو تدبیرونه کوئ.